جنہوں نے میرے طرف سے نازل شدہ ہدایت کا انکار کیا، اس پہ عمل پیرا نہ ہوئے بلکہ اپنی من مانی سے زندگی بسر کرتے رہے، دین اسلام کے علاوہ اور راستے اور طریقہ ہائے کار اپناتے رہے، تو وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی وہ ملت، وہ دین جس کو انہوں نے اسلام کے علاوہ اپنایا ہوگا، اللہ رب العالمین قبول نہ فرمائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرة من الخاسرین، اور یہ بندہ آخرت میں خسارہ اور گھاٹا پانے والا ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے بندے کو جو زندگی دی ہے اور اس کے بعد بندے کو اللہ تعالی موت عطا کریں گے، اس حیات و موت کی کشمکش کا مقصد اللہ رب العالمین نے یہ رکھا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ میرے بندوں میں سے میری اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا بندہ کون سا ہے اور نافرمانی کرنے والا کون ہے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات بڑی بابرکت ہے کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس اللہ رب العالمین نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ آزمائے اور دیکھے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کو عمل کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور بنی نوع انسان کو، بنی آدم کو خبردار اور متنبع کیا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں گمراہ کر دے، بہکاوے اور پھسلاوے میں نہ آ جانا، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح کے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا، ینزل عنہما لباسہما، اس نے ان کا لباس اتروا دیا تھا، لیوریہما سوآتہما، تاکہ ان کے ستر ان کے سامنے واضح کر دے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ بھی اور اس کا قبیلہ بھی تمہیں دیکھتے ہیں جبکہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو اس کے دار اور بکر و فریب سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے شریعتیں نازل کی اور پھر حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا واضح ترین دشمن ہے۔ مکمل طور پہ اسلام کو اپنا لو، اسلام پر عمل پیرا ہونے والے بن جاؤ، تمہاری زندگی کے ایک ایک مرحلے کا فیصلہ وہ تمہارا دین، اللہ رب العالمین کا نازل کردہ اسلام وہ کرے گا، اور تم نے اپنی ساری زندگی کو اسی دین اسلام کے مطابق گزارنا ہوگا، اپنے آپ کو اسلام کے مطابق کے اندر ڈھالنا ہوگا، تب تم شیطان کے بہکاوے، شیطان کی تدبیروں، اس کی چالوں اور اس کے مکر و فریب سے بچ سکو گے۔ وگرنہ اگر تم نے اللہ رب العالمین کے احکامات میں سے کسی ایک حکم سے بھی روگردانی کی تو یقیناً تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ فرمایا ان کو کہہ دیجیے ان ہذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی اتباع کرو اس کی پیروی کرو اور دائیں بائیں جانب جانے والے راستوں پر نہ چلو فتفرق بكم عن سبيله وگرنہ یہ تمہیں تمہاری منزل سے بہت دور لے کے نکل جائیں گے تمہاری منزل اللہ رب العالمین نے جنت مقرر کی ہے اور اس جنت میں جانے کا راستہ وہی ہے کہ جس کے اوپر میں چل رہا ہوں اور جو راستہ میں نے متعین کیا ہے یہی راستہ اللہ رب العالمین کی جنتوں کے اندر لے کے جانے والا ہے لہذا اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو تمسکو بھی وعضو علیہا بالنواجذ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور دعوے کے ساتھ خوب اچھی طرح سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو فرمایا ترکتکم علی الملۃ البیضاء میں تمہیں واضح ترین دین پر چھوڑے جا رہا ہوں لیلہا کنہارہا اس کی راتیں اس کے دلوں کی طرح روشن ہیں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جہالت اور اندھیرا نہیں ہے کوئی کجروی نہیں ہے یہ دین بڑا سیدھا صاف ستھرا اور سچا دین ہے لا یزیغ عنہا الا ہالک اس دین سے ٹیڑھا پن وہی اختیار کرتا ہے جس کی تقدیر اور اس کے مقدر کے اندر ہلاکت تباہی اور بربادی ہو یہ دین اسلام اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا اور ہمیں یہ بات سمجھائی کہ یہ دین یہ اسلام تمہیں آخرت میں کامیاب کرنے والا ہے اور اسی کے اوپر چل کر ہی تم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہو تمہارا زندگی کا اصل مشن اصل مقصد جو ساری حیات کا ماں اصل ہے وہ یہی ہے کہ تمہاری آخرت بہتر ہو جائے عقبہ سنور جائے اگر کوئی بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت کچھ کر گیا لیکن اپنی آخرت کو نہ بنا سکا اپنی آخرت کو نہ سنوار سکا اس نے اس دنیا میں رہ کر کچھ بے فائدہ حاصل نہ کیا اس کے تمام تر مفادات وہ سارے کے سارے اس کو فائدہ نہ دے سکیں گے اگر اس نے اپنی آخرت کو نہ بنایا نہ سنوارا لیکن وہ بندہ جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنا لیا اپنی آخرت کو سنوار لیا اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا تقویٰ ڈر اور خوف پیدا کر لیا وہ بندہ آخرت میں کامیاب ہوگا اور دنیا کے اندر بھی کامیابیاں اور کامرانیاں اس کے قدم چومیں گی اور اللہ رب العالمین نے یہ مناظر دنیا کے سامنے دکھلائے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری کی ساری آسائشوں کو تمام تر سہولیات کو تمام تر عیش پرستی کی زندگی کو صرف اللہ رب العالمین کی خاطر چھوڑا اللہ رب العالمین نے چند دن انہیں امتحان کی بھٹیوں سے گزار کے ایسا کندن بنایا کہ پھر پوری دنیا کی حکومتیں اور حکمرانیاں ساری دنیا کے خزانے ان کے قدموں کے اندر لا کے ڈھیر کر دیے اور آخرت کے بارے میں بھی کہہ دیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہ یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو جائیں ان کا مالک و خالق ان سے راضی ہو چکا ہے اور ہمارے لیے ان کے اسلام و ایمان کو معیار اور کسوٹی قرار دیا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اگر یہ لوگ اسی طرح کا ایمان لے آئے جس طرح کے ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا تو پھر یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر پھر گئے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو یہ مخالفت اور نافرمانی کے اندر ہے اللہ رب العالمین کو ان کا ایمان ان کا اسلام ان کی آخرت کی تیاری اللہ رب العالمین کے احکامات کی پاسداری امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی چوکیداری اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند آئی کہ رب کائنات نے ان کی زندگیوں کو ان کے ایمان کو ان کے اسلام کو ہمارے لیے معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے. اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی آخرت کی فکر کرنے والے، اپنی آخرت کو سنوارنے والے، آخرت کو بنانے والے اور اس کی خاطر قربانیاں دینے والے وہ کیسے لوگ تھے، انہوں نے اپنی زندگی کو کس قدر تبدیل کر لیا تھا. قرآن مجید کی ایک ایک آیت ان کی زندگی کی کایاکلپ کیا کرتی تھی. اللہ رب العالمین نے سبھی تو ان کے اسلام و ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ وادی کے شہزادے ہیں اور ایسا لباس پہنتے ہیں جو پورے علاقے میں کوئی لباس نہیں پہنتا ہے، ایسی خوشبو لگاتے ہیں جو پورے علاقے میں کسی اور کو میسر نہیں ہوا کرتی ہے. لیکن اسلام لانے کے بعد ان کی کیا کیفیت بنی، کیا حالت بنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک مرتبہ ان کا گزر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ان کو دیکھ کے مسکرا دیا کرتے ہیں، یہ آپ خلاف معمول کیا ماجرا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے اس کا وہ پرانا دور یاد آ گیا جب یہ اعلیٰ ترین ریشمی لباس پہنا کرتا تھا، اعلیٰ ترین اور بہترین خوشبو کا استعمال کیا کرتا تھا، یہ اس وادی کا چلتا پھرتا شہزادہ تھا. لیکن اسلام کے آنے کے بعد اس کی زندگی میں اللہ رب العالمین کے دین نے کس قدر تبدیلیاں پیدا کر دی ہے، کس قدر اسلام کی خاطر اس نے قربانیاں دی ہیں، کیسے فقر و فاقے کو برداشت کیا ہے، کیسی ہجرتوں کو سہا ہے کہ آج اس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا نہیں ہے، تاج کا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ بھی جسم کو مکمل طور پہ ڈھانپ نہیں رہا، یہ اپنی کمر کو جھکا کے کمر کو ٹیڑھا کر کے چل رہا ہے. میں نے دن میں سوچا اے اللہ یہ تیرے وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو تیرے نام لگا دیا ہے، تیری راہ میں بیچ دیا ہے، اے اللہ یہ تجھ سے راضی ہو گئے ہیں، تیرے دین پہ راضی ہو گئے ہیں، تو بھی ان سے راضی ہو جا. وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اسلام قبول کر لینے کے بعد جب سر بدل دیا تھا، ان کی ترجیحات بالکل بدل چکی تھی اور ان کی سوچ اور فکر، ان کا جاویہ نگاہ وہ اسلام کے قالب کے اندر ڈھل چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا ماجرا کیا ہے؟ وہ اپنی آخرت کو سنوارنے اور بنانے کے لیے کیسے عمل کرتے ہیں. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، وہ دور جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا اور پھر بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گیا. اسلام قبول کر لینے کے بعد کوئی ایک آدمی جس کے اس نے کہانت کی تھی، اس نے کچھ تحفے تحائف بھیجے اور کچھ کھانا بھیجا، وہ غلام اس نے وہ سارا کچھ وصول کیا اور اپنے آقا سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا. انہیں کچھ دنوں سے کھانا نہیں ملا تھا، فاقے میں تھے، انہوں نے وہ کھانا کھایا اور کھانے کے بعد پھر اچانک ان کے ذہن میں کوئی بات آئی، سوال کیا، پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے. تو اس غلام نے بتلایا کہ میں دور جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا اور جس آدمی کو میں نے کہانت کر کے دی تھی اس آدمی نے مجھے یہ کھانا ہدیہ دیا ہے، تحفہ کر دیا ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو اپنے حلق کے اندر انگلی ڈال کر اس کو باہر نکالا، طے کر دی. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے یہ واقعہ کتاب الرفاق کے اندر نقل کیا ہے اور یہ بات سمجھائی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی کر کے لیے کس قدر فکر مند ہوا کرتے تھے. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ صحیح بخاری کتاب الرقاق میں امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے نقل کیا ہے اور بیہقی کے اندر بھی قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ ایک مرتبہ وہ راستے سے گزرے, ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا, اس کو دیکھا کہ وہ تن تنہا اکیلا آدمی ہے اور وہاں پر وہ اکیلا ہی نماز ادا کرتا ہے, اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اس کے اندر موجود ہے. اس کی مزید آزمائش کے لیے انہوں نے اس سے کہا کہ کسی ایک بکری کا دودھ ہمیں نکال کے دے دے, ہم تجھے قیمت ادا کر دیتے ہیں. وہ کہنے لگا یہ بکریاں میری نہیں ہیں بلکہ یہ بکریاں تو میرے مالک کی ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے, تو چلو کوئی ایک بکری ہمیں دے دے, ہمیں بیچ بھی دے, بکری ہی بیچ دے. مالک کو کہنا کہ بکری گم ہو گئی ہے, بکریاں گم ہو ہی جاتی ہیں, یا یوں کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے, ایسا بکریوں کے ریور کے ساتھ اکثر ہو جایا کرتا ہے, تو تیرا کام بھی بن جائے گا اور ہمارا کام بھی سنور جائے گا. وہ کہنے لگا کہ یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں, میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تیرا مالک یہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا این اللہ این اللہ, پھر اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کا یہ جواب سنا تو فرمانے لگے این اللہ این اللہ, اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے؟ یقیناً وہ دلوں کے حالات کو بڑا اچھی طرح سے جاننے والا ہے. وہ کہنے لگا کہ میں اپنے کر کی تیاری کے لیے اپنی امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا, اسی کر کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ اور تم میں سے ہر بندہ دیکھے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ابھی چھوٹے سے تھے, ان کے چچا وہ حکومت کی طرف سے مروان کی طرف سے سی آئی ڈی کیا کرتے تھے, جاسوسی کا کام کرتے تھے. ایک دفعہ وہ کچھ مصروف تھے تو انہوں نے وہ جو لوگوں کی جاسوسی کر کے رپورٹیں تیار کی وہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو دی کہ جا کے یہ دربار میں جمع کروا آؤ. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے ابھی 12-13 سال ان کی عمر تھی, ان رپورٹوں کو لیا اور لے کر ایک ندی کے اندر ان کو بہا دیا اور واپس آ گئے. جب اگلے دن اس نے دوبارہ رپورٹیں مزید جمع کروائی, پتا چلا کہ وہ کل کی تو کوئی بھی رپورٹ نہیں پہنچی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے اس نے سوال کیا, پوچھا کہ میں نے تو تجھے کہا تھا کہ یہ جا کے جمع کروا دینا, تو نے وہ رپورٹیں آگے کیوں نہیں پہنچائی؟ فرمانے لگے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے ولا تجسسوا, جاسوسی نہ کیا کرو, میں تیری جاسوسی کردہ رپورٹ آگے جا کے پہنچاتا تو میں بھی اس جاسوسی کے فیل کے اندر شریک ہو جاتا, تمہارا یہ کاروبار ہی غلط ہے, اللہ رب العالمین نے اسے منع کیا ہے, لہذا میں نے اس کو پانی کے اندر بہا دیا ہے. اور اس سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے, تجھے ایک امانت دی گئی تھی. فرماتے ہیں کہ یہ امانت امانت نہیں ہے, کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی راہ فرمانی ہے اور میں نے اپنی کل کو سنوارنے کے لیے یہ عمل کیا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں کسی کی جاسوسی موجود نہ ہو. ہمارے ہاں تو ماجرا ہی بالکل الٹا ہے, ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے کے لیے ٹو میں رہتے ہیں کہیں سے کوئی بات ملے صحیح. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ہر بندہ یہ دیکھے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تین آدمی آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں سوال کیا کہ آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں، نمازیں کیسے پڑھتے ہیں، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کے معاملات کیسے ہیں، شب و روز آپ کی کیسے گزرتی ہے۔ وہ تینوں کے تینوں باتیں پوچھنے کے بعد جب جانے لگے تو ان میں سے ہر ایک آدمی نے ایک ایک بات کہی۔ کسی نے کہا کہ میں آئندہ سے سارا سال ہی روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں ساری رات قیام کروں گا، رات بھر سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ وہ خیر چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس تشریف لائے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سارے کا سارا ماجرا انہیں کہہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو ان کے پیچھے بھیجا کہ انہیں جا کے بلا کے لائے۔ تو پھر جب وہ تینوں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لأصفاکم للہ وأتقاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا، اللہ رب العالمین کی خشیت رکھنے والا ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کا قیام بھی کرتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں نے بیویوں سے نکاح بھی کر رکھے ہیں۔ تو جو بندہ میری لائی ہوئی شریعت سے زیادہ کوئی عمل کرے گا اس کو اس کا اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہماری مہر نہ ہو، ہم نے جس کے کرنے کا حکم اور اجازت نہ دی ہو، وہ مردود ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ راتوں کو اتنا لمبا لمبا قیام کرتے ہیں، آپ کے پاؤں پہ سوزش آ جاتی ہے، پاؤں آپ کے متورم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ سارے کے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں۔ فرماتے ہیں افلا اکونا عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اس قدر تگ و دو، محنت، کوشش و کاوش کرتے ہیں، اور پھر ہماری صورتحال یہ سارا کچھ معلوم ہونے کے باوجود، یہ سارا کچھ سن لینے کے باوجود بڑی عجیب و غریب ہے وہ اعمال کہ جن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے اور ان کا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہم ان کاموں سے بھی بہت دور بھاگتے ہیں۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سوال کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس کا سوال دیکھیں، بڑا غور طلب سوال ہے، کہتا ہے دلنی علی عمل، مجھے ایک ایسا عمل بتلائیے یدخلنی الجنہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ہمارے ہاں سوال کرنے والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے ہیں جس کا تعلق نہ ان کے عقیدے سے نہ ان کے عمل سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ برگزیدہ ہستیاں، ان کو اللہ رب العالمین نے کیسا چن رکھا تھا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالی نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے امتحان لے رکھا تھا اور تقوی کے امتحان میں وہ لوگ پاس ہوئے تھے. وہ سوال کرتے ہیں تو ایسا کہ جو ان کے عقیدے سے ان کے عمل سے تعلق رکھنے والا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دجال کا تذکرہ فرمایا کہ اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن ایک جمعے کے ہفتے کے برابر ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو بات عقل میں ہی نہیں آتی، فوراً سوال کیا کیا اگر ہماری موجودگی میں ایسا واقعہ رونما ہو جائے تو ہمیں اس ایک سال کے دن کے اندر ایک دن کی نمازیں کفایت کر جائیں گی؟ فرمایا نہیں، بلکہ فقدروا لہ، تم اندازہ لگاؤ اور اندازہ لگا کے ایک سال کی مسلسل نمازیں پڑھتے رہو. پھر کیا عجب لوگ تھے، انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ اندازہ ہم کیسے لگائیں. ہمارا اندازہ وہ تو سورج کے طلوع ہونے پہ، افق پہ فجر کے نمودار ہونے پہ، سورج کے ڈھلنے پہ، سائے کے ایک مصر ہونے پہ، سورج کے غروب ہونے پہ، شفق کے غائب ہونے پہ، ہمارا اندازہ تو یہاں پہ چلا کرتا ہے، اس وقت ہم کیسے اندازہ لگائیں گے؟ نہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کر لیا کہ ہاں اندازہ لگانے کی جب باری آئے گی پھر دیکھا جائے گا کہ کیسے اندازہ لگانا ہے اور کیسے نہیں لگانا. آج اللہ رب العالمین نے سسٹم پیدا کر دیا ہے، گھڑی ہر بندے نے ہاتھ میں باندھی ہوئی ہے، کمرے کے اندر لٹکائی ہوئی ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ اوقات ہے نماز کے، تو اندازہ لگانا کوئی مشکل ہی نہیں. ان کا سوال عقیدے اور عمل کے متعلق ہوتا تھا. یہ آ کے کہتا ہے دلنی علی عمل، مجھے ایسا عمل بتلائیے یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت میں داخل کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تیرے ذمہ یہ کام ہے کہ تو نماز فردی نماز پڑھ، فردی نماز قائم کر. سوال کرتا ہے ہر علیہ غیرہن، کیا فردی نماز کے علاوہ اور بھی کوئی نماز میرے ذمے ہے؟ فرمایا لا الا ان تتوعا، ہاں اگر تو نفلی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، ورنہ پانچ فردی نمازوں کے علاوہ تیرے اوپر اور کوئی نماز نہیں ہے. کہنے لگا وہی لگا تھا اس کے علاوہ کوئی اور کچھ بتائیے. فرمایا جو تجھ پہ زکات فرض ہو وہ زکات ادا کر. کہتا ہے حل علیہ غیرہا، کیا زکات کے علاوہ بھی میرے مال میں کوئی اور حق مجھ پہ فرض ہے؟ فرمایا لا الا ان تتوعا، اور کچھ تجھ پہ فرض نہیں ہے. ہاں تو نفلی صدقہ کرنا چاہتا ہے وہ جتنا مرضی کر لے. پوچھتا ہے کچھ اور؟ فرمایا رمضان کے مہینے کے روزے رکھ. کہا کیا میرے دن میں رمضان کے علاوہ کوئی اور روزے بھی ہیں؟ کوئی اور روزہ بھی مجھ پہ فرض ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن اگر تو نفلی رکھنا چاہتا ہے تو تجھے اجازت ہے. جب اس نے یہ ساری باتیں سنی کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں جب وہ بندہ جا رہا تھا، فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا ان صدق، اگر اس نے سچ کہا ہے تو جو بندہ ملنے سے یہ چاہتا ہے کہ جنت کے آدمی میں سے کسی بندے کو دیکھے وہ اس آدمی کو دیکھے. جو بندہ جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس آدمی کو دیکھ لے. اور وہ کہہ کے کیا گیا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا. فردی نوازے ہیں، فردی روزے ہیں، فردی زکات ہے، استطاعت ہو تو حج ہے، اس کے علاوہ باقی کام نوافل ہیں۔ یہ جنت میں جانے کا بڑا آسان ترین راستہ ہے، اور ایسا راستہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی بندہ جنت جا بھی نہیں سکتا۔ پھر فرض نماز ہے، نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ فرض نماز پڑھ کے کلام کرنے سے پہلے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، چھوٹی سی آیت ہے، آیت الکرسی کی تلاوت کر لے، اس کے اور اس کی جنت کے درمیان صرف اس کی موت رکاوٹ بنتی ہے۔ موت جو ہی بندے کو موت آئے گی سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ ہمارے ہاں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، سلام پھیرنے کے فوراً بعد باتیں شروع ہو جاتی ہیں، سلام پھیرتے ہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے مسجد سے بھاگ جائیں، کسی کو سنتیں پڑھنے کی عادت ہے وہ جلدی جلدی اٹھ کے سنتیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد بہت سارے اذکار کرنے والے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین پڑھنے کا کہا ہے، سورہ اخلاص پڑھنے کا کہا ہے، پھر اسی طرح فرمایا جو بندہ ہر فردی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ لیتا ہے، اور 100 کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیتا ہے، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اول تو یہ تسبیحات پڑھنی نہیں، اگر کسی کو پڑھنے کی توفیق مل جائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اتنی تیز میری زبان نہ چلے جتنی تیزی کے ساتھ میری انگلی گھومے، کاؤنٹنگ کے لیے، گنتی کرنے کے لیے۔ وہ آسان آسان راستے، آسان آسان راستے جو بندے کو جنت میں لے کے جانے والے ہیں، ہم تو انہی کو پسے پش کیے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، نجات کس چیز کے اندر ہے؟ میں نجات چاہتا ہوں، جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، جنت کو پانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی راستہ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں اسے سمجھائی، تین باتیں۔ فرمایا کہ ولیسعا کا بیتک، تیرے لیے تیرا گھر وسیع ہو، بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکل، گھر سے باہر نکلے گا فتنے ہی فتنے ہیں، گناہ ہی گناہ ہے، گھر کے اندر ٹک کے بیٹھا رہے، یہ نہیں کہ آج چاند رات ہے چلو نکلے پارکوں میں، آج عید کی شام ہے چلو پارک پہ چلیں، آج چھٹی کا دن ہے فلاں پارک میں گھومنے جاتے ہیں، جی جھیل دیکھنے جاتے ہیں، کیا فائدہ اس کا؟ سیاحت کا اللہ تعالیٰ نے اور راستہ بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو شوق ہو سیر و سیاحت کا، سیاحت امتی الجہاد، میری امت کی سیاحت جہاد کے اندر ہے۔ ولیسعا کا بیتک، تیرے لیے تیرا گھر وسیع ہو، تجھے گھر کے دروازے کے آگے بیٹھک لگانے کی ضرورت نہ ہو، مجلس گرمانی ہے گھر کے اندر رہ کے۔ املی کالے کا لسانہ، کا اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ، زبان کو روک لے، کتنی برائیاں سے بچ جائے گا، غیبت، جھوٹ، چگلی، دھوکہ، فراڈ، سارا کچھ زبان سے ہوتا ہے، گالی گلوچ وہ بھی زبان سے۔ تیسرا کام فرمایا ہوا، اب کی علاقتی آتی، اپنی خطاؤں پر، اپنی گناہوں پر اللہ رب العالمین کے حضور معافی مانگ لے، چار آنسو بہا لے، آسان راستہ ہے جنت کے جانے کا، جہنم کے عذاب سے بچنے کا. ایک بدوی سا آدمی سیدھا تھا، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، کہنے لگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا، میری بات کا برا نہ منائیے گا، مجھے آپ نصیحت کیجئے، ایسی نصیحت ہو کہ مجھے اس کے بعد پھر کسی سے پوچھنے کی حاجت اور ضرورت نہ پڑے، اور ہو بھی انتہائی مختصر، اوسینی فعوجزنی، مجھے نصیحت کیجئے مختصر ترین نصیحت ہو، اور ایسی نصیحت ہو کہ مجھے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو، دوبارہ کسی سے پوچھنا بھی نہ پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے بولے، دو بول بولے، فرمایا قل آمنت باللہ، کہہ دے کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا ہوں، ثم استقم، پھر اس سے ڈٹ جا، کہہ دے کہ میں اللہ رب العالمین پہ ایمان لے آیا ہوں، پھر اس پہ ڈٹ جا، اپنے ایمان پہ پکا ہو جا، یہ کام تجھے جنت میں بھی لے جائے گا، نصیحت بھی مختصر ہے اور کسی اور سے پوچھنے کی حاجت بھی کوئی نہیں. ایمان مجھ سے کیا چاہتا ہے، ایمان کا کیا تقاضا ہے، ایمان کے تقاضے کو سمجھو، پھر اگر دنیا کے لوگ، تمہاری برادری، کنبہ قبیلہ، حیث و اقارب، دوست احباب، وہ تمہیں اسلام ایمان چھوڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی نافرمانی کرنے کے لیے کہیں کہ جی اتنا کر لے تو کچھ نہیں ہوتا، انہیں کہہ دو کہ نہیں میں مسلمان ہوں، میرے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اور پھر ان کے اصرار پر اپنے اس قول کو چھوڑ نہیں دینا، مستقل ڈٹ جاؤ. کیسا آسان راستہ ہے اللہ رب العالمین کی جنت کو پانے کا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی تو کیفیت بڑی عجیب ہوا کرتی تھی. مال کا شروع ہوا، ایک آدمی، اس کے پاس تھوڑی سی کھجوریں، چند ایک کھجوریں، سات یا نو کھجوریں ہوں گی، وہ کھا رہا ہے. مارکے کا آغاز ہوا، اس نے ایک کھانا شروع کی، دوسری کھائی، دیکھتا ہے بھی کھجوریں تو باقی ہیں، ان کھجوروں کو سائڈ پہ پھینکتا ہے، کہتا ہے لا ان استو الا ان اکل ہذہ الثمرات انھا لحیات طویلہ، اگر میں ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہوں یہ تو بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی، مجھے تو عہد کے اس پار جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جہاد کا میدان ہے، تلواریں تلواروں سے ٹکرا رہی ہیں، خون بہ رہا ہے، اس کو نیدا آ کے اس کے لبا میں، حلق کے اندر لگتا ہے، چارک پہ خون کا پھوارا چھوٹتا ہے، یہ کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا. نیدا اس کو لگا ہے، خون اس کا بہ رہا ہے، جان اس کی نکل رہی ہے، زبان سے الفاظ کیا ہے، کہتا ہے فوتو و رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہوں. بون کی حالت جب تک القتل موانہ، شہادت کی تلاش میں، شہادت کے متلاشی، قتل کی جگہوں پہ جہاں پہ قتل ہونے کا امکان ہوتا، اس جگہ کے اندر گھس گھس کے اپنے لیے شہادت تلاش کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت کو، اپنی کل کو سنوارا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الیوم تجزون عذاب الہون، کاش کہ آپ دیکھیں جس وقت یہ ظالم لوگ موت کے سکارات کے اندر ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا کر ان کی روحوں کو قبض کر رہے ہوتے ہیں، کھینچ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، تمہیں آج کے دن ہی دردناک رسوا کن عذاب دیا جائے. لوگ کئی بیچارے مت کے مارے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بڑا قبر کا عذاب کدھر سے؟ عذاب تو جہنم میں آخرت کو ہوگا. کئی بندوں کا گوشت وہ بکھر جاتا ہے، چیتھڑے بکھر جاتے ہیں، کئی دریا میں ڈوب گئے، کئیوں کو جانور کھا گئے، ان کی تو قبر ہی نہیں بنی، ان کو عذاب قبر کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں بلو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطو ایدیہم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، جس دن ان کی روح کو قبر کیا گیا ہے اسی دن سے دردناک عذاب ان کے لیے شروع ہو گئے، رسوا کن عذاب کا آغاز ہو گیا. اور بندے کا جسم مرنے کے بعد جہاں پہ بھی چلا جائے وہ مٹی ہو جائے، اس کو چرند پرند کھا جائے، دریا میں بہ جائے، اللہ کا قانون ہے ثم اماتہ فاکبرہ، جہاں اس کا جسم جائے گا وہی اس کی قبر ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو وہی پہ عذاب دینے کے قادر ہے. اللہ نے کہا ہے ثم اماتہ فاکبرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو مارا، اس کو قبر دی. ہر مرنے والے کو قبر ملتی ہے، ہم چاہے گڑا کھود کے اس کو قبر کے اندر لحد میں نہ دفنائیں، اللہ رب العالمین کے کاغذوں میں اس کی قبر موجود ہے. روح اور جسم دونوں کو عذاب دیا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی آخرت کو بنایا سوارانہ ہوگا. تمہارا ول ملائکہ تو یضربون وجوہہم وادبارہم، روح کو قبض کرتے ہوئے ہی فرشتے ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر زور زور سے ضربے لگائیں. اور پھر آخرت کا عذاب، اللہ رب العالمین آل فرعون کے بارے میں فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ لوگ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اشہاد گواہیاں کھڑی ہوگی، اس دن کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آج آل فرعون کو سخت ترین عذاب سے دوچار کرو. پہلے بھی عذاب ہوتا رہا، آگ پہ پیش ہوتے رہے، اب جہنم کی آگ کا مزید سخت ترین عذاب کرو. اور اس آیت کی تفسیر اس حدیث کے اندر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر یا تو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے، جنت کی باد بہاری، اس کی نسیم، اس کی خوشبو، وہ سارا کچھ وہاں پہنچتی ہے، اور یا پھر بدبخت آدمی کے لیے، رب کے باغی اور نافرمان بندے کے لیے، یہی حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے. اس کے لیے لہم من فوقہم غواش، لہم ان کے لیے بچھونا وہ بھی آگ کا، اور ان کے اوپر جو اوڑھنا ہوگا وہ بھی انہیں آگ کا دیا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ حدیث میں فرمائے اپنی صلح من النار، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، پھر جہنم کی وہ سموم اور اس کی گرمی، اس کی تپش اس کو قبر کے اندر پہنچتی رہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر بندہ دیکھے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا. کسی نے اگر قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو، وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار، انشقاق کی ابتدائی آیات پڑھ لے. اللہ رب العالمین نے بڑا شاندار نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید میں آخرت کا. اور پھر اس آخرت میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، کہنے والے، سمجھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے، یہ بھی جائیں گے اور جا کے پانی پینے کی کوشش کریں گے، لیکن فرشتے ان کے راستے میں رکاوٹ، دیوار کھڑی کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اسے ہادی، اسے ہادی، یہ تو میرے ماننے والے ہیں، میرے امتی ہیں، میرے ساتھی ہیں، انہیں آنے دو۔ وہ آگے سے جواب دیں گے کہ انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا۔ لا یزال مرتدین علی اعقابہم، یہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے، دین کو انہوں نے اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے قالب میں ڈھالا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، پھر ہلاکت ہے جنہوں نے میرے جانے کے بعد دین کے اندر اس قسم کی تبدیلیاں پیدا کی، اپنے آپ کو دین کے مطابق چلانے کی بجائے دین کو اپنی مرضی کے تابع کرتے رہے۔ یہ کہیں سے کچھ نہ کچھ گنجائش نکلنی چاہیے، کوئی نہ کوئی گنجائش تو نکالو۔ نام اسلام کا لیتے رہے لیکن اسلام کو اپنے چہروں سے، اپنے جسموں سے، اپنے گھروں سے، اپنے ماحول سے، اپنی دکان سے نکال باہر کی۔ اس مسلمان کو اور ایک یہودی عیسائی کو اکٹھا کھڑا کر کے دیکھو، کوئی پتہ نہیں چلتا مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، سر سے لے کے پاؤں تک نہ لباس کا فرق ہے، نہ جسم کا فرق ہے، نہ چہرے مہرے کا فرق ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک خطرے کا فرق باقی ہے، بس تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر بندہ دیکھے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ دنیا کے اندر اس نے اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے اپنی تجوری بھری ہے، بینک بیلنس بڑھایا ہے، بڑا کچھ اکٹھا کیا ہے۔ جو کام اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لیا تھا وہ یہ کام اپنے ذمے لے چکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے ہر ہر انسان، ہر ہر جاندار کا رزق، اس کی روزی، اس کا کھانا پینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ۔ اس نے کہا نہیں، رزق میں نے کمانا ہے اور آپ کو کما کے کچھ دے کے جاؤں۔ عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ 18 بیٹے چھوڑ کے مرے، 22 درہم ترکہ تھا۔ لوگوں نے کہا عمر اپنے پیچھے کیا چھوڑے جا رہے ہو، امیر المومنین 18 بیٹوں کے لیے 22 درہم چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اپنے سارے بیٹوں کو اکٹھا کیا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ واقعہ فتاوی ابن تیمیہ کتاب الجہاد میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، کہنے لگے میرے مرنے کے بعد دو ہی صورتیں ہیں، یا تو تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنو گے یا نافرمان بنو گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنتے ہو مجھے کوئی فکر نہیں کہ میں تمہارے لیے ترکہ چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ہوا یتبل الصالحین، نیک لوگوں کا اللہ تعالیٰ خود متولی ہے۔ اگر میرے جانے کے بعد تم نے اللہ کی نافرمانی والے کام کیے پھر بھی مجھے خوشی ہے کہ میرے چھوڑے ہوئے مال کے ساتھ تم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ مجھے کم ترکہ چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا عمر ابن عبدالعزیز کے 18 کے 18 بیٹے ایک ایک وقت میں سینکڑوں سینکڑوں گھوڑے اور اونٹ اللہ رب العالمین کے راستے میں میدان جہاد کے لیے وقف کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرتیں ہیں۔ ہم نے سمجھا نہیں یہ کام میں نے کرنا ہے، کچھ کما کے جاؤں، کچھ بنا کے جاؤں، لیکن آخرت کے لیے کیا بنایا ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔